23 август 1920 година, понеделник, 10 часа сутринта. Гимнастически упражнения. Първо упражнение. Издигане на двете ръце отстрани на тялото, с длани надолу, на височина на раменете. След това дясната ръка се издига бавно нагоре по тъгъл от 45 градуса спрямо раменете, а лявата се спуска надолу, също по тъгъл от 45 градуса спрямо раменете. В това положение се прикляка 6 пъти, като мисълта е съсредоточена към предната част на мозъка. Това упражнение служи за урегулиране на предната част на мозъка. Второ упражнение. Това упражнение е също като първото, само че положението на дясната и лявата ръка е разменено, при което се прикляка 6 пъти. При това упражнение мисълта да е съсредоточена към сърцето. Това упражнение служи за урегулиране на чувствата. Трето упражнение. Изнасяне и двете ръце назад, с обърнати длани една срещу друга и гребани напред с приклякане 6 пъти. По време на това упражнение съсредоточавайте мисълта си към гръбначния стълб. Това упражнение служи за урегулиране на гръбначния стълб. Четвърто упражнение. Изходното положение е както при завършването на предишното упражнение. Ръцете са изнесени напред, към изток, на височината на раменете с длани надолу. Лявата ръка се издига нагоре и напред, а дясната ръка се спуска надолу, като същевременно тялото се завърта леко около кръста и същевременно се правят движения като при плуване. И това упражнение се прави 6 пъти, като мисълта е съсредоточена към стомаха. Това упражнение служи за урегулиране на стомаха. Пето упражнение. Ръцете се поставят на кръста и тялото се закрепва върху левия крак, докато десния се изнася навън, надясно, като с него бавно се образува полукръг от дясно към ляво, бавно 6 пъти. След това тялото се закрепва на десния крак, а с левия се прави 6 пъти същото движение, както в началото на упражнението с десния. По време на упражнението мисълта се съсредоточава към нервната система. Упражнението служи за урегулиране на нервната система. Шесто упражнение. Двете ръце се разтварят настрани, на височината на раменете, и бавно се издигат нагоре, докато пръстите им се допрат, а тялото се повдига на пръсти. И в това положение полека се прикляка, като ръцете се спускат и прибират отстрани на тялото. И това упражнение се прави 6 пъти. То представлява завършване на първите 5 упражнения. Нарича се магнетично събличане и обличане. Надолу събличане, нагоре обличане. Забележка. Тези упражнения ще правите поведнъж на ден. Ако се правят сутрин, е прекрасно. На обед хубаво, а вечер добре. Ако искате да имате добри резултати, трябва да правите упражненията много бавно и правилно, с добре опънати ръце и крака. Движението на ръцете спомага за развитието на сърцето и гърдите, а съсредоточаването на мисълта се усилва умът. Изпълнението на всичките упражнения пък засилва волята. Тези упражнения са едни от най-хубавите окултни упражнения. Гледайте обаче те да не ви станат като една примка, а се проникнете от тяхната полза. смятайте, че сте ги знаели някога, а сега си ги припомняте.